«Я дам», – сказав вежа. «Яму дасть його, а всім іншим хто дасть? На які такі шеліги, яны вучиться будуть?»